اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ سورہ زلزال شریف کی تلاوت اور فضیلت کا ہم سماعت فرما رہے تھے۔ کل میں نے بھی ایک آیت پر گفتگو کی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جب زمین تھرکا دی جائے گی جیسے اس کا تھرکرانا پین ہے۔ آگے دوسری آیت میں ارشاد ربانی ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی۔ زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی۔ دیکھیے اللہ جل منظور کریم نے ہمیں اور آپ کو اس کائنات میں پیدا کیا ہے، لیکن یہ زندگی بھی لمیٹڈ ہے اور یہ دنیا بھی لمیٹڈ ہے، اس کی ویلیڈیٹی اس کی ویدتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے ایک دن ایسا آئے گا جس دن پوری دنیا ختم کر دی جائے گی۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ آج ہم اور آپ قیامت کی نشانیوں کی شکل میں عجیب و غریب بھوکمپ اور زلزلے دیکھ رہے ہیں۔ بھوکمپ زلزلہ ایک ہی چیز ہے، سائنس کہتی ہے کہ دھرتی کانپتی ہے اس لیے کہ دھرتی کے نیچے پلیٹیں ہیں، وہ پلیٹیں کھسک جاتی ہیں تو زمین کانپنے لگ جاتی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی اندر گھس کے اس پلیٹیں کو سیٹ کیوں نہیں کر دیتا تاکہ وہ کبھی ہلے نہیں۔ لیکن دوستوں معاملہ صرف اتنا ہے، قدرت کو کوئی ہونی تو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ میں آپ کو بتاؤں، شاہ جہاں کی تاریخ مجھے یاد آ رہی ہے۔ شاہ جہاں نے جب تاج محل بنوایا تھا تو آپ تو جاتے ہیں صرف دیکھ کے چلے جاتے ہیں یا تصویر میں دیکھ کر اپنے دل کو سکون دے لیتے ہیں۔ آپ اگر تاج محل کے فوٹو پر غور کریں گے تو ایک تو اس نے چاروں طرف سے تاج محل ایک جیسا بنوایا، چاروں طرف سے۔ آپ آگے سے دیکھیں گے تو بھی ویسا دکھے گا، دائیں سے دیکھیں گے تو بھی ویسا ہی دکھے گا، پیچھے سے دیکھیں گے تو بھی ویسا ہی دکھے گا، ادھر سے دیکھیں گے تو بھی ویسا ہی دکھے گا۔ ایک تو اس نے مینار کنارے کنارے پر بنوائے، ان میناروں کو آپ غور سے دیکھیں گے تو وہ ہلکے سے ٹیڑھے نظر آتے ہیں، وہ رائٹ سائڈ کی طرف جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اس لیے شاہ جہاں نے کروایا تھا تاکہ اگر بھوکمپ آئے یہ مینار بلڈنگ پہ نہ گرے بلکہ باہر کی طرف گرے۔ اور میں آپ کو تاریخ بتاؤں، جب شاہ جہاں نے یہ تاج محل بنوایا تھا تو اس کے نیچے 21 یا 36 کنویں اس نے کھدوائے تھے اور ان کنویں میں لکڑیاں ڈلوائی تھیں جو شوکر کا کام کرتی ہیں، اگر بھوکمپ آ بھی جائے تو بھی اس کی دیوار پر کوئی اثر نہیں آنے والا۔ اس کے بعد مزید اس نے بھوکمپ سے بچنے بچانے کے لیے اس طرف مسجد بنوائی ہے، تو سیم ٹو سیم نقشہ اس طرف مہمان خانے کا بنایا اور ادھر مہمان خانہ بنوایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب چیز ہلے اگر برابر رہے گی تو پھر وہ رڑکے گی نہیں۔ اس میں بھی منشا اس کی یہی تھی کہ جب بھوکمپ آئے تو ادھر مسجد کا بوجھ زمین پر رہے گا، ادھر مہمان خانے کا بوجھ زمین پر رہے گا، میرا تاج محل باقی رہے گا۔ مگر دوستوں ایک بات بتاتا چلوں، اس کائنات میں کوئی کتنی بھی محنت کر لے لیکن جب مرضی مولا ہوتی ہے تو پھر کائنات کو زمین دوز ہونا پڑے گا، قدرت کو جناب جس دن جلال آ جائے گا اس دن عمارتیں تو کیا نہ جانے کتنی کروڑ عمارتیں زمین دوز ہو جائیں گی۔ جب پہاڑ جیسی بھاری بھرکم چیز روئی کے دانے کی طرح ہوئے گی تو پھر کسی بلڈنگ کی مثال اور حیثیت ہی کیا ہو سکتی ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے جب زمین تھرائے گی جیسا کہ اس کا تھرکرانا طے ہے۔ قرآن کی دوسری آیت میں نے کل پڑھی تھی یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگوں تم اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، بہت سخت چیز۔ مگر ہمیں کیا کرنا، ہمیں تو بچھو سے ڈر لگتا ہے، سانپ سے ڈر لگتا ہے، موت سے ڈر لگتا ہے مگر موت کے پیدا کرنے والے سے نہیں لگتا. سانپ سے ڈر لگتا ہے سانپ کے پیدا کرنے والے سے ڈر نہیں لگتا. پولیس سے ڈر لگتا ہے مگر رب کعبہ کے جلال سے ڈر نہیں لگتا. عزیزان ملت اسلامیہ یہی وجہ ہے کہ قوم مسلم تنزل کی طرف جا رہی ہے. قرآن کہتا واخرجت الارض اثقالها زمین اپنے بوجھ باہر نکال کر پھر پھینک رہی. وقال الانسان ما لها انسان کہتا اسے کیا ہوا ہے. انسان کہے گا اور آدمی کہے گا اسے کیا ہوا, یعنی حیرت اور استعجاب کے سمندر میں آدمی گوتے لگائے گا, یعنی ہو کیا ہے. انسان کو سمجھ نہیں آئے گی لیکن سنیں تفسیر سن لیں. جب زمین اپنے اندر موجود خزانے اور مردے سب باہر نکال پھینکتے ہیں, یاد رہے انسان اور جنات بوجھ والے وجود ہیں. جب تک زمین کے اوپر موجود ہیں تو وہ زمین پر بوجھ ہیں, اور جب زمین کے اندر ہوں تو زمین کے لیے بوجھ ہیں. اسی وجہ سے انسانوں اور جناتوں کو ثقلین کہا جاتا ہے, کیونکہ یہ مردہ ہوں یا زندہ ہوں زمین ان کا بوجھ اٹھاتی ہے. زمین بوجھ اٹھاتی ہے. آپ زمین پہ ہم اور آپ زمین پہ چلتے ہیں زمین پر بوجھ, زمین کے اندر جائیں گے تو بھی بوجھ. حضرت بہاؤدین نقشبند رحمت اللہ تعالی کسی نے ان سے کہا کرامت دکھائیں, انہوں نے پرجستہ جواب دیا یہ کوئی کرامت کم ہے کہ ہم گناہوں کا بوجھ لے کر زمین پر چلتے ہیں اور زمین ڈوب نہیں رہی ہے, دھنس نہیں رہی ہے, غرق نہیں ہو رہی ہے. ایسے افکار ایسی فکریں ہمارے اکابرین کی ہوا کرتی ہیں. توجہ فرمائے کہ زمین کے اوپر انسان چلے, اور روایت سن لیجیے زمین کے اوپر جو دوڑتے ہیں, آج خوب کرکٹ کھیلنے کا شوق لوگوں کو لگا رہتا ہے, اور ٹورنامنٹ صاحب صدر صاحب نے ادھاٹن کیا, مفتی صاحب ادھاٹن کیوں نہ کریں. جو آمینہ کے بیٹے نے قانون بنا دیا کسی کے ابا کی اوقات نہیں ہے کہ وہ قانون مصطفیٰ کو چینج کر سکے. صرف اور صرف وزنی ورزش کے لیے, بدنی ورزش کے لیے فقہا حکم میں ہلکا پن لاتے ہیں کہ چلو ورزش کے اعتبار سے کسی کھیل کو اگر آپ ہفتے دس دن مہینے میں ایک بار کھیلتے ہیں تو اس کا عذاب سخت نہیں یا اس پر پکڑ نہیں, لیکن آپ شوق بنا کر اگر کرکٹ کھیلتے ہیں حدیث کے الفاظ کل لعب للمؤمنین حرام, ہر کھیل جو ورزش کے لیے نہ ہو مومن کے لیے حرام ہے. آپ کہیں گے صاحب ہماری قوم میں پرانے زمانے میں ایک صرف ایک قوم کی بات نہیں کر رہا ہوں, کئی اقوام مسلمہ کا یہ ماحول, کیوں ہم سے ہوتا کچھ نہیں. ہم تو جناب والا اتنے تو ہمارے سنتے نہیں لوگ کہ ہم کہیں سات دن تک لگاتار نماز پڑھ نہیں تو کرکٹ کھیلیں گے تو سب تیار ہو جاتے ہیں. صدر صاحب میں اگر ہے میں کسی ایک قوم کے صدر یا جناب والا کسی ایک ذات کی بات نہیں کر رہا ہوں, کسی بھی ذمہ دار میں اگر ہمت اور وقار ہے وہ کہیں کسی سے ایک پوری ٹیم بنائے کہ یہ ٹیم دس دن تک مسلسل نماز پڑھے گی اس کا گارنٹر میں, آپ انعام ان کو دیں جو اللہ رب العزت کو سجدہ کرے, 30 دن کا اعتکاف کرو 30 دن لگاتار روزے رکھو میں انعام دوں گا. اصل زندگی تو یہ ہے نا, یہ کس نے آپ کو سمجھا دیا کہ بس ہاں تھوڑا کوئی فوٹو کھینچ کے فیس بک پر ڈال دے گا اور آپ کا نام ہو جائے گا اور آپ کی صدارت قیادت امامت سے مشہور ہو جائے گی. شبہ پہ جا کے کی وجہ سے دنیا اور آخرت کو خراب کرنے سے بچیے. بات میں کر رہا تھا بوجھ ہونے کی, تو روایت کہتا ہے کہ زمین کے اندر جب انسان جائے گا تو وہ دبائے گی, اور جب دبائے گی تو ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جائیں گی اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جائیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ اسی زمین پر دوڑ کر کود کر ہم چلا کرتے ہیں. آج جب اس کی باری آئے گی تو وہ بھی جناب والا اپنا حق ادا کروانے کی کوشش کرے گی. عرض یہ کر رہا تھا قرآن نے کہا بات پر بھی ہو جائے گی. وقال الانسان ما لها انسان کہے گا اس سے کیا ہوا. دیکھیے قرآن مقدس میں اللہ نے ارشاد فرمایا وانزل الارض دوسری صورت میں وعلقت ما فیها وتخلق واذرت ربها وحقت یا ایوہ الانسان انکا قادم الی ربک قدحا فملاقی. اور جب زمین کو تراس کر دیا جائے گا لمبا کر دیا جائے گا اور جو کچھ اس میں ہے زمین اسے باہر باندھ دے گی اور زمین خالی ہو جائے گی اور وہ اپنے رب کا حکم سنے گی اور اسے یہی لائق ہے اے انسان بے شک تو اپنے رب کی طرف دوڑنے والا ہے پھر اس سے ملاقات کرنے والا ہے. یعنی کہیں ٹھکانہ نہیں ہے. آپ زمین میں کتنی زمینیں خرید لو یا کتنی بڑا پلاٹ بنا لو, قرآن نے تیس ایک جگہ اور اشارہ فرمایا, اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, تم چاہے یہاں چلے جاؤ موت تمہیں پا لے گی اگر سے تم مضبوط قلعے میں خود کو قید کرو. قلعہ قید کر دو اور کہہ دو یہاں کوئی نہیں آ سکتا, یہاں تو ہوا بھی نہیں آ سکتی, چلو صرف ہوا آ سکتی, پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا, لیکن آخرکار اللہ کا فرشتہ وہاں ضرور پہنچ جاتا. سنیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, زمین سونے چاندی کے ستونوں جیسے اپنے جگر پارے نکل دے گی, قاتل دیکھ کر کہے گا اسے مال کی وجہ سے تو میں نے قتل کیا تھا, رشتے داری توڑنے والا کہے گا اسی وجہ سے تو میں نے رشتے داری توڑی تھی, چور دیکھ کر کہے گا اسی مال کی وجہ سے تو میرا ہاتھ کاٹا گیا تھا, پھر سب اس مال کو چھوڑ دیں گے اور کوئی اس میں سے کچھ نہیں لے گا. زمین جب پھینکے گی خزانے ہیں زمین میں, مال ہے زمین میں, بہت ساری چیزیں زمین میں, سونا ہے زمین میں, چاندی ہے زمین میں, پٹرول ڈیزل فلاں فلاں فلاں ساری چیزیں زمین میں, جب زمین پھینکے گی اللہ اکبر, اس وقت کیفیت لوگوں کی کیا ہوگی؟ فرمایا چور کہے گا میں تو اسی مال کے لیے تو چوری کرتا تھا, مگر اب کوئی اس مال کو ہار کرا کے تو تیار نہیں ہوں, اس مال کو کمانے کے لیے نمازیں چھوڑی گئی تھی, کوئی اس مال کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرے, جس مال کو کمانے کے لیے نہ جانے کتنے دنوں مسجد سے دور رہے تھے, جس مال کو جمع کرنے کے لیے رشتے داریاں توڑی تھیں, دوسروں کی زمین ہڑپنے کے لیے جناب والا رشتے داریاں توڑی تھیں, جس زمین کو جس مال کو بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے وفائی کی تھی, آج انسان اس مال کی طرف نگاہ تک نہیں ڈالے گا. اسی لیے ایک مقام پر حضور علیہ السلام کو تسلیم نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا, ایک مقام سے حضور گزر رہے, دیکھا ایک مری ہوئی بکری پڑی تھی, اس سے بدبو آ رہی تھی, مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام نے پوچھا یہ بکری کیسی, کہا حضور یہ مر گئی ہے سڑ گئی, سرکار نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا اس سے زیادہ بدبو آ رہا ہے. اب اور آپ اسی دنیا کے پیچھے بھاگ, ہمیں تو کام پہ جانا تھا, صاحب ٹائم نہیں ملا, ہمیں تو کام پہ جانا تھا, ہمیں تو دعوت میں جانا تھا اس لیے مسجد نہیں آئے, ہمیں تو اپنا جگہ دوا لینے جانی تھی اس لیے مسجد نہیں آئی. آپ ہم سے 70 بہانے بنا سکتے ہیں مگر میدان حج میں کسی کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا, اور پھر اس دن انسان کہے گا کاش میری زندگی میں پہلے تبدیلی آ جاتی تو آج مجھے جہنم کا منہ تو نہ دیکھنا پڑتا. عزیزان ملت اسلامیہ, قرآن نے کہا اور آپ بھی کہے گا اسے کیا ہوا, یا جو زلزلے کے وقت جو لوگ موجود ہوں گے وہ حیرت سے کہیں گے یہ زمین کو کیا ہوا, ایسی بے قرار ہوتی ہے, اتنا شدید زلزلہ آیا جو کچھ اس کے اندر تھا اس نے سب باہر پھینک دیا. عزیزان ملت اسلامیہ یہ قیامت کی نشانی ہے, اللہ جل مجدود کریم نے اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمائی تاکہ ہم اور آپ جناب عبرت لیں کہ زمین کے اندر مال ہو یا زمین کے اندر کوئی چیز سفر ہو, زمین ساری چیزیں باہر پھینک دے گی اور پھر انسان کے دل سے یہ کیفیت دیکھ کر مال کی محبت ختم ہو جائے گی, اور پھر انسان لیکن کیا کرے, اب تو وہ وقت گزر چکا ہوگا, اب تو اعمال اپنے انسان برباد کر چکا ہوگا, اب تو چڑیا کھیت چک چکی ہوگی, اب تو جناب والا جانور فصل کھا چکا ہوگا, اب پچھتا کہ کیا ہوگا. اسی لیے آج انہیں ان کی پناہ, آج مدد مانگو ان سے, اگر آج آپ نے ہوش کے ناخن لے لیے اور اس شخصیتوں ان شخصیتوں کے طریقے پر آئے جن کے حکم سے زمین بھی فرما روا ہو جاتی ہے. عمر بن خطاب کی تاریخ پڑھے آپ, وہ باندھی تیل لے کر جا رہی تھی, پیر سے پتھر سے ٹھوکر لگی, تیل زمین پر گر گیا, ابن خطاب کا وہاں سے گزر ہوا تھا, پوچھا کیوں روتی ہے, کہنے لگی میں غریب ہوں باندھی ہوں, بنا میری مالکہ ہے اور میں تیل اس کے لیے خرید کر لے کر جا رہی تھی, اب میرے پاس اتنا تیل نہیں, میرے پاس پیسہ نہیں کہ میں لے جا کر مالکہ کو دوسرا تیل دوں, اور اب زمین پر یہ سارا تیل سوکھ چکا ہے, میں کہاں سے تیل لاؤں اور کہاں سے مالکہ کو پہنچاؤں. اللہ اکبر, کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو زمین کی کیفیت دیکھ کر بے قرار ہو جائیں گے, مگر مصطفیٰ کا عمر ایسا ہے اس نے زمین پر کوڑا کھینچ کر مارا اور زور سے مارتے ہوئے زمین سے کہا زمین عمر تجھ پر انصاف کرتا ہے, عمر کہتا تیل واپس کر. اتنا کہنا ہے زمین سے تیل باہر آ گیا. زمین میں سوکھا تھا وہ تیل واپس آیا. ابن خطاب نے فرمایا اپنے شیشی بھر لے. اس نے اپنی بوتل بھری اور عمر کو دعائیں دیتے ہوئے چلی گئی. ہمیں ان لوگوں کے طریقے پر آنا ہے جو زمین آپ حکم کے زلزلے کی بات کر رہے ہیں. میں نے غالباً روایت سنائی تھی سرکار عمر بن خطاب کے دور میں زلزلہ آیا تھا, مدینے کی سرزمین ہل رہی تھی اور جیسے ہی زلزلہ آیا عمر بن خطاب کو جلال آ گیا اور اپنا کوڑا اٹھایا اور کوڑا اٹھا کر زمین پہ مارا اور مار بن شاہ فرمایا زمین عمر تجھ پہ انصاف کرتا ہے تو کیوں ہندی ہلنا بند کر. عمر بن خطاب کا کہنا تھا اس دن سے لے کر آج تک مدینے میں کبھی بھوکم نہیں آیا ہے, مدینے میں کبھی زلزلہ نہیں آیا ہے. زلزلے انصاف سے ختم ہوتے ہیں, زلزلے مصطفیٰ جان رحمت کے ماننے والوں کے کوڑے سے ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے اس امریکہ کی سائنس کی طرف عمر بھاگیے جو صرف بھوکم کا ٹائم بتا سکتی ہے, بھوکم کو روک نہیں سکتی. اس عمر بن خطاب کی طرف آئیے جو کھو کر مار کے بھوکم کو روک دیا کرتا ہے. قریب کہنے سننے سے زیادہ عمل کی سعادت عطا فرمائے اور اپنی زندگی کی سانسوں میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنے کی سعادت عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع.